Muhterem Hocam, Maun suresinde bazı namaz kılanlar hakkında veil olsun hitabı kullanılıyor. Ve bu kınama onların sehun oluşlarına bağlanıyor. Sehun ifadesinden maksat nedir? Kendilerine veil edilen musallin kimlerdir? Namaza devam ettiği halde gafil sayılan kimselerden olmamak için hangi hususlara dikkat edilmelidir? Ar-Riyetellezi yükezzibu bittin diyor. Dini tekzip edenler, baksana onlara, gördün ya işte filan gibi dili o gün ondan ne anlıyorlardıysa onların anladıkları şekilde anlamak lazım. Biz meseleleri kelimelere takılarak maallendiriyoruz, tercüme ediyoruz. Çok bir şey ifade etmiyor. O üzerinde ayrıca durulacak bir şey. Ar-Riyetellezi yükezzibu bittin فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Bir de bir kısım olumsuz hususla negatif hususiyetler anlatılıyor burada. Önemli bir başta dine karşı bir tavır alma mevzu var. Bu dini tekzip etme, yani Allah yolunu, Allah sistemini, vaz-ı ilahi insanların kendi ihtiyarlarıyla seçip Allah'a doğru yürüdükleri doğru yolu, o doğru yola ait sistemleri tekzip eden, din deyince odur yani. Onun hayatta uygulanmasına, razı edilmesine diyanet deniyor. O da onun bütün fakülteleriyle yaşanması, iç dış dinamikleriyle yaşanması, insan efaline terettüp eden yanlarıyla, insan ihsaslarına bakan, ihtisaslarına bakan yanlarıyla yaşanması demek. Seviyesine göre herkes bir yanından tutar onu, şöyle böyle ihya eder, ikame eder. Zaten anlatılan şey de ikame meselesidir. Bir demek çok önemli esasen, Allah sistemini tekzip meselesi var. Baksana şuna. Burada bir o istifamda bir taaccüp manası da esasen gizli. Yani biraz evvelki mülazaya bağlayacak olursanız, haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan. Baksana şuna, ilahi sistemi tekzip ediyor, yalanlıyor. Bu böyle bağışlanacak, hafife alınacak bir şey değil. Bir mutlak manada ve onunla ne kastediliyorsa mutlak zikir kemaline masruf, dini temelinden kabullenmeme böyle, din deyince esirme, kırmızı görmüş kergedan gibi saldırma filan, duygusu taşıyan insanlar var. Onlar kastediliyor. Sonra izafi manada dinci diyerek, efendim işte şeyler yobaz diyerek, irticacı diyerek o meseleyi hafife alan insanlar, onlara da o taaccüp tevcih ediliyor. Onlar da işin doğrusu halleri anlaşılacak gibi değil. Yani ilahi sistem devri Adem'den bu yana peygamberani izamla pekiştirilmiş Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, öyle tespit edilmiş, öyle tersih edilmiş ki sökülüp atılacak, görülmeyecek gibi değil. Öyle menfezler açılmış, çehresi öyle aydınca gösterilmiş ki onu görmemezlik artık işte aya güneşe karşı gözünü kapama deme gibi bir şey. Evet, günümüzde de öyle. Yani dinciler, dinci diyenler o kategoriye girer. Efendim, değişik adlarla ve ünvanlarla inanan insanları, Allah yolunda yürüyen insanları hafife alan insanlar o kategoriye girer. O en büyük günah, zirvede bir günah. Mutlak zikir kemaline masruf, onlar mutlak kezzaplar, yalancılar demek oluyor. İkinci kategoride insanlardan kopma, alakayı kesme, işte fakir ve yetimi yadırgama bunları, kelime musikisiyle de onu ifade ediyor. Yedü öl yetim. İtiyor, kakıyor. İnsanların yüreğini ağzına getireceği şekilde bir yerde cehenneme atılırken de bu şekilde bir kelimeyle, o musikiyi vererek Kur'an-ı Kerim anlatır. Da'a der yani orada da. Sırtınızdan bir tekme yediğiniz zaman da çıkardığınız ses gibi, kovulup itildiğiniz zaman, tartaklandığınız zaman çıkaracağınız ses odur. O arada aynı zamanda o musikiyle de o çirkin tavır, o çirkin davranış ifade ediyor. ikinci derecede bir yer veriyor ona. Yed'ul yetim ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Yapması gerekli olan şey esas miskinin, fakirin yiyeceği, içeceği, ihtiyacı olan şeylerde teşvik yapmaktır. Onu da yapmıyor. Aksine kapısına geleni kovuyor diyor yani. Orada bir tahşiyede de bulunuyor Kur'an-ı Kerim. Demek onu demeyi asıl vazifesi teşvikte bulunmaktır. Teşvikte bulunmak şöyle dursun. İtiyor, kakıyor, yedi kapı kovalıyor onu diyor. Bir de o mesele var. Bunu gazete köşe yazarlarından bir tanesi Hazreti Bediüzzaman'ın İktisat Risalesi'nde ve Lemaat'ta ve Hakkat Çekirdeklerinde ifade ettiği gibi sen çalış ben yiyeyim. Efendim ben tok olduktan sonra başkası aç olmuş bana ne? Bu çok önemli iki tane düstur. Konferansla alakalı sadece o sözleri aldı. İnsanlık bunun üzerinde durmalı bugün. Ben tok olduktan sonra başkaları aç olmuş bana ne? Sen çalış ben yiyeyim. O sosyal ihtilaller tarihine bakacak olursanız tarih hercümerceden asırlarca böyle Avrupa'da boğuşmalara sebebiyet veren ve sonra meş'um Avrupa hadisesi diyor komünizmin doğmasına Marx'la Engels'le sonra tatbikat planında realite planında Lenin'le Stalin'le uygulanan bir yönüyle razı edilen sistem esas onun arkasında işte bu vardır. İslam bunlara hiç meydan vermemiş. Yani bizim enginliğiyle, o hoşgörülü, o müsamahakar, o sehavete dayanan, geçen gün işte okunan hadis-i şerifte ifade edildiği gibi Es-sahiyyü karibun minallah, karibun minennas, karibun minel cennet, ba'idun minennar. El-bakhilu ba'idun minennas, ba'idun minel cennet, ba'idun minallah, karibun minennar. Hadis-i şerifinde zıttıyla ifade ediliyor. Sahi Allah'a yakın, insanlara yakın, cennete yakın, cehennemden uzaktır. Cimriye gelince, sıkıya gelince o Allah'tan uzak, insanlardan uzak, insandan uzak diyor yani. Ve aynı zamanda cennetten uzak, cehenneme yakın diyor. Mukabiliyle mesele ifade ediliyor. Hiçbir istifama meydan vermemek için çok önemli bir mesele. Şimdi o meseleye de bakarken öyle bakmak lazım. Yed'ul yetim ve la yahuddu ala ta'amil miskin diyor. Evet, namaz dinin direğidir, nurudur, sefine-i dini namaz yürütür, cümle ibadetin namaz piridir. Siz günde beş defa ahdü peyman yenilemek suretiyle dinin ne demek olduğunu esasen, Allah'ın size ihsan ettiği şeylerin ne demek olduğunu belki o sayede anlarsınız. Onun için orada namazın ikamesine vurguda bulunuyor. فَوَيْلُنُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Veil olsun, yazıklar olsun o insanlara. İki manası var Arap dilinde kullanırken. Yazıklar olsun manası denebilir bunu. Kur'an-ı Kerim kullandığına göre Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem değişik vesilelerle kullandığı bir kelime. Mesela abdest alırken dikkatsizce yapıyor. Abdestini sehvle kirletiyor. Tabanlarında kuru yerleri görünce, ıslanmamış yerleri görünce feveylun lil akabi minen nar buyuruyor. Evet, ıslanmamış o topuklara veil olsun diyor Efendimiz. Yazıklar olsun diyor. Demek ki bir dikkatsizlik yani dikkatsizliğe karşı. Bir de veil cehennemde bir dere. Hadis-i şerifte ifade buyuruluyor. Cehennem o veilin şiddetinden, dehşetinden, ürperticiliğinden Cenab-ı Hakk'a sığınıyor diyor. Demek hani o yazıklar olsun arkasında bir de o mesele var yani. Bir de o cehennemin veili meselesi var burada. Namazda sehveden insanlara mesele sadece yazıklar olsun mu deniyor? Yoksa öyle bir sehivle işi gafletle daha doğrusu meseleyi nisyana boğarak, unutkanlığa boğarak, lehve boğarak, dua ile alakalı hadis-i şerifte ifade buyurulduğu gibi innallâhe lâ yekbelu an kalbin lâhin lâhin. Meseleyi eğlenceye alan, oyuna getiren, öylece el açıp Allah'a dua eden ama ne dediğinin farkında olmayan, kelimeleri şuuruna bağlı ortaya dökmeyen, kalbinin sesiyle içini ortaya dökmeyen, Allah öyle kalplerden kabul etmez diyor. Sehv de bir yönüyle öyle. Sehv çok kötü bir şey ki, insan elinde olmayarak bile namazda sehv edince cebrenli noksan, o mevzuda sehvi secdeye gidiyor. Namazın herhangi bir rüknünde kasti değil, irade değil bir kusur yaptığı zaman cebrenli noksan diyor. O noksanı sarma, sarmalama, bir kırığı sargıyla, cebireyle sarıyor gibi eksiği değil gidermeye çalışma deniyor. Sehvin manasını da öyle anlamak lazım. Feveylun lil musallin ellezinehum an salatihim sahun. Namazlarında sehvi yapıyorlar, dikkatsizler. Burada da bu meselenin yine kamili, o mevzuda kamil, sahilere racidir. Mutlak zikir kemaline masruftur. Esprisine binaen hakiki sahiler kimdir? Namaza, namazın esasına inanmamış, abdeste inanmamış. O dönemde olan insanlar zannediyor, münafıklar. Onlar da geliyor, namaz kılıyorlar. Yura'unen nas diyor, göstermek için namaz kılıyorlardı. Ve la yeskurûne Allah illa kalîlâ. Allah'ı çok az zikrediyorlardı. Namaza kalkarken üşenerek kalkıyorlardı. Kendilerinde değillerdi. Adeta böyle tavır ve davranışlarından dökülen manaları okuduğunuz zaman keşke bu olmasaydı falan, yani Kur'an-ı Kerim Tevbe Sûre-i Cellesinde de ifade ettiği, başka yerde de ifade ettiği gibi münafıklara ait bir tavırdı o yani. O mesele içinden gelerek yapmıyordu o meseleyi, kerhen yapıyordu. Müslümanlardan görünmek için onu yapma lüzumunu duyuyordu. Onlardan addedilmek için, Müslümanlığa ait avantajlardan yararlanmak için onların içinde görünme lüzumunu duyuyordu. Bu açıdan da o feveylun lil musallina ellezina an salatim sahun deyince mutlak manada veil, işte bu manada o meselede baş sahiler için, sehvedenler için en baş o meseleyi Müslümanların içinde görünmeye matuf yapanlar için. Hani kalkarken kerhen kalkıyorlar. Böyle yorgun, argın, bitkin. Ve izâ gâmu ile salâti gâmu küsâle yurâunen nâs ve lâ yezkurûnellâh illâ kalîle. Yorgun, argın, bitkin, of be, esniyerek diyor yani. Onun için namazda esneme, hususiyle namazda esnedikten sonra bir de ses çıkarma orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste buyuruyor ki şeytan ona güler. Sevinir yani, oh be, zil takar oynar. Namazda hem esniyor, o gevşekliği, o yorgunluğu, argınlığı ortaya koyuyor, bir de ses çıkarıyor. İşte tam orada şeytan aradığı nameyi buluyor. Tam bana göre rast makamında bir şey oldu diyor. Bu meseleye bakarken böyle çok şumurlu bakmak lazım. Yani birinci derecede o münafıklar. Asliyet planında hakiki münafıklar. Zilliyet planında da bir kısım münafık evsafı taşıyan insanlar. Münafıklık sıfatından bir sıfat varsa bir insanda, onda bir münafık sıfatı var demektir. İza haddese kezeb ve iza vaad ahlef ve ize tü'mine khan. Bir başka dört vasıf saydığı yerde de ve ize ahede gader buyuruyor. Söz verdiği halde ama karşı tarafa ihanet eden, gadreden insan diyor. Bu vasıflardan bir tanesi bir insanda bulunuyorsa onda bir münafık sıfatı bulunuyor demek. Bir çekirdek var demektir. Ona halis münafık diyemezsiniz. Fakat o dört vasfı saydığı yerde bir kimsede bu dört vasıf varsa o halis münafıktır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi zilliyet planında da böyle o mesele. Yani asliyet planında hakiki münafık olan, inanmadığı halde inanmış görünen, İbadet-ü tahtı kabul etmediği halde ibadet-ü tahtta bulunan, yerinde Müslümanlarla beraber mücahedeye de iştirak eden, oruç tutuyor gibi görünen, namaz kılıyor gibi görünen kelimesine bağlı onların tavırları. Öyle görünen, hayatını görünmeye bağlı götüren, yani riyaya bağlı götüren, sümaya bağlı götüren ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İnne ahvefe ma ahafu aleykum eşşirkül esgar buyuruyor. Benim sizin hakkınızda en çok korktuğum şey sizin hafife aldığınız şirktir. قَالُ مَشِّرْكُ الْاَسْغَرِ Sahabi soruyor, şirk-i esgar nedir? قَالَ اَرْرِيَا buyuruyor. Görünme duygusuna bağlı davranışlarını götüren. Halkın yanında namaz kılarken Allahu Ekber diyen, kendi kendine kılarken verip veriştiren. Rükû secdeye gittiği zaman da orada ses çıkaran kendine göre, iradi, kasti, secdede olduğunu çevreye duyurma. Görünme duygusuna bağlı, işittirme duygusuna bağlı davranışlarını planlayan, planı hep görünmeye, duyurmaya bağlı yürüten Hafizanullahu Teala bu. Yura'unen nas ve la yezkurunallah illa kalila. Bu açıdan feveylun lil musallin ellezine men salatihim sahun diyor. Sonra ne diyor? Evet, insanlara mürailikte bulunuyorlar, gösteriyorlar. Ve yemnaunel maun diyor. Bir yönüyle sanki geriye dönüyor. Yani fakire, işte yoksula destekte bulunacak, teşvikte bulunacak. Şöyle dursun, kovuyor, itiyor, kakıyor onu, yedi kapı kovuyor, kovalıyor onu. Burada da değil böyle birine bir şeyi ebediyen temlik etmek, hani alıp vermek suretiyle bile emaneten birine bir şey verme mevzuunda, o mevzuda bile sımsıkı diyor. Maun o dönemde insanlar gel benim eleğimi al, kalburumu al götür, benim sabanımı al götür kullan, benim düvenimi al götür kullan, benim tırpanımı al götür kullan, keserimi al kullan filan, sonra getir bana falan. Yani bu ölçüde bile civan mertlik sergilemeyecek kadar, bu mevzuda bile cimrilik sergileyecek kadar demek, pozitif yanıyla almak belki daha uygun meseleyi tam ifade etme adına, bu mevzuda öylesine cimridir diyor yani. İcmali şeyi bu, maali bu yani, o sureyi celilenin, surenin içine girdiğiniz zaman bunları ifade eder. Ama meseleye basitçe yaklaştığınız zaman belki Kur'an'daki o derinliği göremezsiniz yani. Burada tipik karakterlere vurguda bulunuyor. Siz baktığınız zaman orada değişik insanların resimleri karşınıza çıkıyor sizin. İşte o dini tekzip eden kefere ve fecere, dinci diyen kefere ve fecere, Müslümanları Müslümanlıklarından dolayı hafife alan kefere ve fecere, ondan alın da toplum arasında onları birbiriyle uzlaştıracak, barıştıracak köprü vazifesi görecek esas. İyilikte bulunma, ihsanda bulunma, teşvikte bulunma, onun yerine itme, kakma, yeme, içme, başkalarının ağzını sulandırma, fakat bir lokma onlara tattırmama, tattırmak şöyle dursun, kapı kapı kovma onları. Ve bir de kalkıp Allah'a karşı ubudiyetini ifade ederken, onu da baştan savma, aradan çıkarma, hele bir şöyle kılalım da bu da bir aradan çıksın mülazasına bağlı. Onu yaparken de meseleyi riyaya bağlama, kalkarken esneme, gerinme, riba yiyenler içinde Kur'an-ı Kerim aynı tabiri kullanıyor. Esneme, gerinme, gaflet içinde namazı eda etme. O namazı böyle her parçasını, her saniyesini şuuruyla temhir edeceğini aradan çıkarma mülazasına bağlı yerine getirme gibi şeylerle ifade ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim Allah beyanı olarak veil olsun, yazıklar olsun bunlara diyor. Veya kamil manada o işi böyle negatif yanıyla, böyle yapan insanlara da cehennemin şerrinden Allah'a sığındırır. O veil kuyusu, akıbetler odur onların demek manasına geliyor. Allahu alem. Evet, hadis-i şerif onun da o kategoriye gireceğini ifade ediyor. Yani durur durur diyor, namazı vaktin sonunda hemen böyle verir veriştirir diyor. Açıktan açığa onu da o kategori içinde mütalaa ediyor. Yani hadis-i şerifte var. O da Efendimiz'in beyanları içinde. Evet, onun için namazın hemen ilk vaktinde kılınması, Efendimiz hem teşviki var, hem de o mevzuda işaretleri var, müjdeleri var. Namaz girince hemen vaktinde kılınması. Zaten o namazlar inna salate kânet elel mümne kitaben mevkuta. Yani vakitle farz kılınmış, vakitlere bağlı olarak farz kılınmış. Namazın ilk vaktini kollayarak hemen girer girmez o namazı eda etme. O mevzuda sahibi şeriat tarafından o rötarı o mevzunun, yani ne kadar tehir edilmesi matlup, o mevzuda tolerans ne kadarsa şayet, evet, onlar istisna edilecek olursa mutlaka namaz vaktinde, tam vaktinde eda edilmesi lazım. Ona bir vaktin ayrılması lazım. Meryem Sure-i Cellesi'nde Süleha anlatılıyor orada. Yani Hazreti İbrahim anlatılıyor. İşte diğer Peygamber Anizam, Hazreti İsmail anlatılıyor. Hazreti Musa anlatılıyor. Orada her birisi kendine mahsufatlarıyla. Sonra ülaike kelimesiyle işte bunlar şunlardır filan deniyor. Onların mükafatları anlatılıyor. Sonra o bir secde ile noktalanıyor fezleki olarak o ayet. Cenab-ı Hakk'ın bir yönüyle o zevata fevkaladeden ihsanı. Yani Hazreti İdris aleyhisselam Sıddık unvanıyla, Hazreti İbrahim Sıddık unvanıyla, Hazreti İsmail aleyhisselam Sadıkul Vaat deniyor ve ehline namaz da emrediyordu diyor. Ondan sonra da fezleke diyebileceğimiz bir ayet. Bütün onların hususiyetlerini, işte bunlar Hazreti Nuh'un evlatları, Hazreti Adem'in evlatları, bunlar böyleydi diyor. Meseleyi Allah'a en yakın olma haliyle noktalıyor. Akrabu ma yekunul abdu min rabbi fehu sacid ekseru dua. Yani ekseru fiha dua mazmundan çıkarılacağımız secde. Fakat fiha kelimesi yok hadis-i şerifte. Ondan sonra da فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَلَّهُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ diyor. Bu iki zıt şey, ziddiyet cihetiyle birbirine rağmen şeylerdir. Yani bir namaz, namazı ikame mevzu, ikame değil de onlar. Onlar namazı اَلَّهُ الصَّلَاةَ diyor, namazı zayi ettiler diyor. İster böyle işte üşenerek onlar, böyle yorgun argın namaza kalkarak, kamuyla salatı kamu küsalam, tembel tembel, miskin miskin, uyuşuk uyuşuk, değişik hadis-i şeriflerde ifade ediliyor bütün bunlar. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ. Halef deyince orada half kelimesi, işte o işin doğrusu tam onlara kendi çizgilerinde itiba edememiş. O half oluyor. Öbürüne de biz hayrul halef diyoruz yani. Onlar da tevarüs ettikleri şeyler, ruh ve mana köklerinden akıp gelen şeyleri tam temsil eden, duyan insanlar. Hayrul halef. Aksini söyleyince şerrul halef diyebilirsiniz onlara. Bir de half kelimesinde bazı mastar olarak ifade edilen şeyler vardır ki bunlar mahz-ı hurf demektir yani. Allah'a adl dendiği gibi. Allah adl, Cenab-ı Hakk'ın adl ismi var. Yani adaletin, o Cenab-ı Hakk'ın o tecellisi, adaletin ta kendisi. Allah'ın o tecellisi, adaletin ta kendisi. Böyle mastar olarak zikredilen şey mahz-ı demektir yani. Evet, bunun gibi tam işin doğrusu, tam böyle şey, muhalefetin ta kendisi bunlar. O geçmişe muhalefet eden insanlar. Bunlar adâ-u salâte, namazı sahi ettiler. Ve tebev-u şehevat. Onlar cismani, bedeni, hayvani, nefsani arzularına tabi oldular diyor. Cismani, nefsani, hayvani arzularına tabi olan kazuratı ve şeriye ve cismaniye, levsiyatı ve şeriye ve cismaniye içinde düşe kalka yürüyen bu insanların namazı terk etmeleri, zayi etmeleri gayet tabiidir. Ha, namazı zayi eden insanlar inna salate tenha anil fahşai vel münker ve le zikrullahi ekber vallahu ya'lem ma tesnavun. Namaz insanları fuhşiyattan, münkerattan alıkor. Çünkü namaz müminin miracıdır, nurudur. Günde beş defa Allah karşısında el pençe divan duran bir insan, o lehviyata, lehviyata, bedeni, cismani ve hayvanı kazuratı beşeriyeye gireceği zaman biraz düşünür. Biraz evvel el açıp ondan beni yakınlığına almasını istemiştim. Şimdi bu lehviyat, bu lehviyat, bu da ne oluyor filan. Yani bir yönüyle birbirinin zıttı böyle. O onu hatırlatır, o da onu hatırlatır. Siyah beyaz gibi, kubu husun gibi böyle, münker maruf gibi şeylerdir. Namazı zayi eden insanların bir yönüyle o cismaniyet ve bedenin arzularına ve isteklerine uymaları biraz daha kolaylaşır. O yolu açmış olurlar. O kapıyı aralamış olurlar. Bir diğer taraftan bakacak olursanız böyle vettebavuş şehavat diyebileceğimiz cismani ve bedeni kazuratı beşeriyeye inhimak edenler, dizlerine kadar, bellerine kadar, gırtlaklarına kadar ona gömülenler, onların da namazı ikame etmeleri düşünülemez. Onlar namazı zayi ederler. Aradan çıkarma usulü yaparlar o işi. Evet, böyle zıddı lazımı gibi bir şey oluyor bunlar. وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا diyor Hafizanallah. Bizde gayya kelimesi Türkçemize de girmiştir o. Cehennemin derinliklerinde esasen bir vadidir. Gayya'ya yuvarlanırlar. Dönmesi imkansız olan bir çukura yuvarlanırlar. Bir daha doğrulması imkansız olan Hafizan Allahu Teala bir vadiye yuvarlanır giderler. Onunla fesevfe yelkavne sevfe tabiriyle kullanıyor. Bu biraz uzak istikbali göstermesi açısından kendi akıbetlerini, bu uzak ve fakat mutlaka mutlu olmasını isteyecekleri ama yapmadıkları o akıbetlerini karartmış olurlar. Demek gibi bir şey oluyor. Müddessir suresinde de yine değişik bir zaviyeden مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَكَرْ orada da aynı şey deniyor. لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ namaz kılmıyorduk orada tam. وَلَمْ نَكُمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ belli yine. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ batakçılarla düşüp kalkıyorduk biz. Dinci diyenlerle. كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ din gününü tekzip ediyorduk. Hatta etanel yakin derken işte o yakin dediğimiz şey Kur'an-ı Kerim'de ve'abud rabbeke hatta yetiyekel yakin bir kısım sufiler, sufi gibi görünenler o belli bir ufka ulaşıp da işte hakkal yakin mertebesi zuhur edince kulluk düşüyor şeklinde batıl bir yorum yapmışlar. Fakat muhakkikin-i müfessirin o mevzudaki yorumları yakin ölüm demektir. Akın karadan seçildiği, gecenin gündüzden tefrik edildiği, her şeyin ayan beyan görüldüğü, artık hiçbir şeyin gizli kalmadığı ölüm demektir. O, Kur'an-ı Kerim değişik ayetleriyle ifade ettiği gibi. Derken işte böyle yakın geldi çattı diyor orada. Mü'minun Sure-i Celle'sinde de orada yine namaza vurguda bulunuyor. Çünkü namaz çok hatırlatıcı bir şeydir. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ muhakkak müminler felah buldular ama hangi müminler? اَلَّذ۪ينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ namazlarını huşu içinde kılanlar diyor. Orada yine bakın sahun diyor orada. Orada da وَالَّذ۪ينَهُمْ اَنِ اللَّغْوِ مُورِدُونَ Allah lağiden lahiden kabul etmez. Onlar da lağviyattan yüz çeviri uzak duruyorlar. Aman canın cehenneme lağviyat diyorlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ bir tevciye göre onlar zekat ameliyesini, aksiyonunu yerine getiriyorlar. Bir zayıf tevciye göre de zekat için çalışıyorlar. Ter döküyorlar, koşturup duruyorlar, mal kazanıyorlar. Allah'ım ben senin için koşturup duruyorum, ter döküyorum. Yani ateş karşısında demir dövüyorum, tarlada saban koşturuyorum. Elimde ben eski reçberliği bildiğim için onları yabayla saman savuruyorum, buğday çıkarıyorum. Bütün bu faaliyetlerimde hedeflediğim şey kazanayım, senin için vereyim diyor yani. Bu bana verdiğin, lütfettiğin bu şeyleri ben böyle çalışıyorum, elde ediyorum. İçine iz pas girmesin diye, hep temiz olsun diye. Çünkü zekat manası demek malı temizleyen unsur demektir. Zekat için ben koşturup duruyorum. Bir tevcih de budur yani orada. Zayıf bir tevcih de olsa üzerinde durulacak bir tevcihtir. وَالَّذ۪ينَمْ لِزَكَاتِ فَاِلُونَ sonra وَالَّذ۪ينَمْ لِفُرُوجِهِمْ bak birbirine benzeyen şeyler. لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ ferçlerini muhafaza ediyorlar. sürekli hafızın kelimesi isim olarak zikredilmesine bakılacak olursa, izzetlerini, iffetlerini, ismetlerini koruma mevzunda sürekli birer hafız, kendileri kendilerinin bekçisi, kalplerinde bir koruyucu var, bir yasakçı var, bir bekçi var sürekli. İsim kelimesi onu ifade ediyor yani. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ diyor. İsim cümlesi devam ve sebata delalet eder. رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَاغْفِرْ ذُنُوبَنَا وَاَدْخِلْنَا فِي زُمْرَةِ الصَّالِحِينَ وَسَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ